gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pięciu amerykańskich przywódców, bliscy i przyjaciele pożegnali w Waszyngtonie byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera. Jutro PKW dostanie od marszałka Sejmu projekt kalendarza wyborczego do zaopiniowania. Myśliwi nie będą musieli przechodzić okresowych badań lekarskich. Przepisy, które ich do tego zobowiązywały, posłowie odrzucili. Ameryka żegna Jimmy'ego Cartera. Podczas ceremonii pogrzebowej w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie członkowie rodziny i przyjaciele 39. prezydenta Stanów Zjednoczonych podkreślali jego oddanie dla kraju, uczciwość i działalność humanitarną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W uroczystościach w Waszyngtońskiej Katedrze Narodowej uczestniczyli wszyscy żyjący przywódcy USA. Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George Bush i Bill Clinton. Obecny prezydent wspominał Jimmy'ego Cartera jako patriotę i człowieka z charakterem. On swoim życiem nauczył mnie, że siła charakteru to coś więcej niż tytuł czy władza, którą posiadamy. To siła zrozumienia, że każdy powinien być traktowany z godnością i szacunkiem. Członkowie rodziny Cartera i jego przyjaciele podkreślali osiągnięcia 39. prezydenta nie tylko po odejściu z Białego Domu, ale również w czasie sprawowania urzędu. Rest in peace. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro Państwowa Komisja Wyborcza dostanie projekt kalendarza wyborczego. To konieczna procedura, by marszałek Sejmu mógł rozpisać wybory prezydenckie, wyjaśnia Szymon Hołownia. Jutro przekażemy do Państwowej Komisji Wyborczej formalnie projekt kalendarza wyborczego do zaopiniowania. Po tym, jak uzyskamy zwrotkę, że zostało to zaopiniowane, w środę stanie się ten kalendarz wyborczy częścią integralną mojego postanowienia o rozpisaniu wyborów prezydenckich. Bo taka jest formuła, że no ja ten kalendarz proponuję, oni opiniują, to wraca i wtedy mamy gotowe postanowienie na środę do podpisania. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Prokurator Teresa Rutkowska-Szmedyńska zawieszona w czynnościach służbowych na 6 miesięcy. Taką decyzję podjął prokurator generalny Adam Bodnar. Decyzja jest natychmiast wykonalna. W oświadczeniu prokuratury napisano, że chodzi o przekroczenie uprawnień, kiedy Teresa Rutkowska-Szmedyńska pełniła funkcję prokuratora okręgowego w Gdańsku. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na ten rok. Dokument zostanie skierowany do podpisu prezydenta. I jeszcze jedna decyzja posłów. Po pierwszym czytaniu odrzucili projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Zaproponowane przez Polskę 2050 przepisy miały zobowiązywać myśliwych do okresowych badań lekarskich. Długa debata nie rozwiązała sporu. Wnioskodawcy mówili o wypadkach na polowaniach i konieczności regularnego badania myśliwych. Przeciwnicy o próbie szykanowania myśliwych. Czy ma dostęp do broni? To ma się też regularne badania. I to nie jest żadna szykana. Mówiła Klaudia Jachira z KO Zielonych. Jak potrzebowałam zacząć na stałe nosić okulary, to zaczęłam nosić. I nie krzyczę, że to jest jakiś spisek optyków. Krzysztof Cieciura z PiS mówił, że do postrzelania dochodziło co milion polowań. Śmiem twierdzić, że przez te 3 lata znacznie więcej zdarzeń śmiertelnych nawet miało miejsce w trakcie ćwiczeń pilatesu. Prowadźcie badania lekarskie dla trenerów pilatesu. Badania lekarskie są czymś, co zawsze warto robić. Zwłaszcza wtedy, kiedy się trzyma w ręku broń. Słowa marszałka Szymona Hołowni nie przekonały nawet jego kolegów z klubu z PSL i większością 23 głosów Sejm wyrzucił projekt do kosza. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zamierza kupić dron przenoszący ładunki o wadze ponad 30 kg. Ratownicy testowali go przez 3 tygodnie. W tym czasie maszyna pomagała w akcjach ratowniczych. Kilka dni temu ratownicy dostarczyli dronem pakiety grzewcze i radiotelefon turyście czekającemu na pomoc pod Rysami. Dzięki temu sami mogli wyruszyć do akcji z lżejszymi plecakami. Do bezzałogowca można przymocować ładunek ważący nawet 30 kg. A to może być rewolucja, która znacznie skróci czas udzielania pomocy, a czasem nawet zwiększy szanse na przeżycie, twierdzi Marcin Józefowicz, ratownik TOPR. Sam dron jest ułatwieniem i rzeczywiście przyspiesza ten transport sprzętu. Dron ma też przewagę nad śmigłowcem TOPR-u, który nie może latać po zmroku. Drony, z których korzystamy, korzystają z termowizji i rzeczywiście to daje możliwość latania w nocy. Do tej pory ratownicy w Tatrach używali mniejszych dronów, głównie do poszukiwań poszkodowanych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

jemy to i w taki sposób, jaki podpowiada nam współczesna kultura. To, co widzimy w Instagramie, w swoich bańkach informacyjnych, co wiralowo niesie się wśród naszych znajomych, co podpowiadają nam autorzy bestsellerowych książek albo influencerzy. I pewnie jemy w zależności od tego, jak się czujemy z samymi sobą i z innymi ludźmi, z którymi jesteśmy w relacjach, bo ten związek między naszymi ciałami i tym, jak wyglądają nasze jadłospisy, też jest czasami bardzo zaskakujące, a na pewno bardzo żywotne. Jak się w tym koktajlu impulsów i tendencji odnaleźć? Jak na przekór, myślę, galimatiasowi tej naszej współczesności starać się jeść właśnie dobrze, mądrze i zdrowo? No, w poszukiwaniu tych odpowiedzi pomogą nam dzisiaj eksperci. W studiu przy Myśliwieckiej 357 jest Elżbieta Lange, psychodietetyczka, psychoterapeutka, która pomaga poprawiać te relacje między naszymi emocjami, ciałami, jedzeniem właśnie. Elżbieta jest współzałożycielką Fundacji Kobiety Bez Diety i praktykującą terapeutką, autorką książek między innymi Emocje na talerzu i Nie tłucz się dietami. Drugim gościem dzisiejszej audycji jest Łukasz Modelski, historyk i dziennikarz zajmujący się związkami jedzenia z kulturą szeroko pojętą, czy taką cywilizacją naszego życia. Autor audycji Droga przez mąkę w radiowej dwójce. W najbliższą sobotę 13:30 zapraszamy do siostrzanej anteny. Łukasz Modelski jest także autorem między innymi książki Droga przez mąkę, ale także pysznych przypadków, fascynujących historii dla dzieci o tym, jak powstawały, no właśnie, przez przypadek, słynne dania. I dołączyła do nas właśnie Anna Brzostowska, dobry wieczór, tłumaczka glukozowej rewolucji, metody Glucose Goddess Jessie Anchospe i równie popularnej książki Ultra przetworzeni ludzie Chrisa van den Tulekena, jeśli dobrze przeczytałam to nazwisko. Dobry wieczór. To są książki absolutnie bestsellerowe, trafiające do polskich czytelników w niebywale wysokich nakładach, co myślę, że też nam wiele mówi o tej potrzebie rozumienia tego, jak jeść dobrze, potrzeby wskazań i takiej, myślę, współcześnie bardzo silnej wiary w naukę i w to, że naukowcy nam udzielą tych odpowiedzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękujemy, że jesteście z nami. No i spróbujemy ten koktajl różnych kulturowych wpływów, które kształtują to, co mamy na talerzach i jak jemy, troszeczkę rozjaśnić. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj poszukali odpowiedzi na to pytanie, co to właściwie dzisiaj znaczy jeść dobrze, jeść mądrze i jeść zdrowo. I żebyśmy tych odpowiedzi poszukali w różnych wymiarach kultury, w której żyjemy, bo ten właśnie ekosystem i ta codzienność, w której funkcjonujemy jako ludzie współcześni, myślę, że jest niełatwym środowiskiem, w którym my poprzez swoje indywidualne wybory próbujemy przetrwać zdrowo i jakoś kształtować swoje życia, w tym swoje życia kulinarne. Na początek cofnijmy się do przeszłości i pytanie do Łukasza Modelskiego o to, skąd kiedyś w polskiej, europejskiej kulturze kulinarnej czerpaliśmy mądrość i podpowiedzi na właśnie to pytanie, co to znaczy jeść dobrze, jeść mądrze, jeść zdrowo. Mnie się zdaje, że wynikało to z, no to nie zabrzmi dobrze, ale zaraz wyjaśnię, z braku wyboru. To znaczy ten wybór nie był tak szeroki. Więc oczywiście powiązanie tego, co mieliśmy na talerzu czy w misce, z tym, ile zarabialiśmy, mówiąc najogólniej, istniało zawsze. Nie wyobrażam sobie, może gdzieś w Edenie to było jakoś niesplecione, ale poza tym te związki były bardzo bliskie. To znaczy statusowe jedzenie zawsze było inne od takiego jedzenia codziennego. No ale wybór był znacznie mniejszy. No i dzisiaj mnie się zdarza, to od razu powiedzmy sobie wprost, zrobić dwa poziomy pewnego słodkiego czegoś, czego zdaje się nazwy nie mogę powiedzieć, więc no wiem, że robię fatalnie, ale zdarza mi się to zrobić. Gdybym tego wyboru nie miał, prawdopodobnie bym w tę stronę nie szedł, więc Skąd wiedzieliśmy? Po pierwsze wiedzieliśmy, że ten wybór jest mniejszy. Po drugie, no gdzieś od Grecji wiązaliśmy się z taką zasadą, żeby jedzenie było lekarstwem też. Czasami mieliśmy w tej sprawie rację, czasami nie mieliśmy, czasami byliśmy przywiązani do różnych idei, jak teoria humoralna, która czasami miała sens, czasami nie miała sensu. No ale też wydaje się, że mieliśmy też pełną kontrolę nad jedzeniem, więc nie dostawaliśmy tego jedzenia gdzieś tam skądś, nie wiadomo skąd. Ten łańcuch dostaw był krótszy. To było po prostu łatwiejsze. Widzieliśmy dokładnie, co jemy i mogliśmy sobie od czasu do czasu prawdopodobnie pozwolić na to, żeby jeść coś, co nam smakuje. Kiedyś jedliśmy bardziej lokalnie te uprawy, które albo sami uprawialiśmy, albo jak mówisz, właściwie wiedzieliśmy, kto je uprawia najpewniej. Jedliśmy też sezonowo. To są takie wymiary mądrości tradycyjnie rozumianej, do których we współczesnych trendach kulinarnych wracamy. Powiedzmy, moda na kiszonki wróciła, albo na te przetwory domowe. Ale pytanie jest takie, czy my dzisiaj, Łukaszu, tak naprawdę możemy się opierać na tej mądrości? To znaczy, czy możliwy jest w ogóle taki powrót, albo jakaś mądra, skuteczna adaptacja chociażby myślenia o jedzeniu lokalnym i sezonowym do tego, jak funkcjonuje? To jest pytanie o cywilizację. To, co wiesz, zadajesz, to jest pytanie o cywilizację i o to, gdzie dzisiaj jest człowiek. Moim zdaniem nic nie wiemy. Nic nie wiemy. I moglibyśmy stworzyć sobie jakiś idealny świat, taki, w którym wyprowadzamy się w przysłowiowe Bieszczady i tam sadzimy sobie tą marchewkę czy coś. No to wtedy będziemy, wiedzieć. Jakkolwiek no też jest mnóstwo rzeczy w naszym terroir, na które nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na pogodę, nie mamy wpływu na zmianę klimatu, jakby to są wszystko rzeczy, które są poza nami. Natomiast wydaje mi się, że problem jedzenia współczesnego polega na tym, że my naprawdę niczego nie wiemy o jedzeniu, które do nas przychodzi. Nasza wiedza na ten temat jest ograniczona, dostępność za to jest bardzo wysoka. Oczywiście możemy czytać etykiety. Unia Europejska w sprawie informacji na etykietach, no, moim zdaniem, doszła już do ściany. To znaczy jest tam wszystko, co może być napisane, ale to jakby w niczym nie pomaga, dlatego że nie kupisz w sklepiku dookoła miejsca, w którym mieszkasz, jedzenia, które jest nieprzetworzone, o którym wiesz, skąd pochodzi, o którym wiesz, czego się po nim można spodziewać. To jest loteria. Niczego nie wiemy, mówi Łukasz Modelski, a ja patrzę na Annę Brzostowską z pytaniem. Pani przetłumaczyła absolutnie bestsellerową książkę Glukozowa rewolucja na język polski. To jest książka, którą kupiło już ponad 260 tysięcy osób. To jest, dla porównania podam, że średni nakład książki w Polsce to 2000, a największy fenomen wydawniczy XXI wieku w tym kraju, czyli Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak, kupiło 500 000 osób. To te 260 tysięcy jest naprawdę bardzo wysoki wynik. Coś w tej książce poruszyło bardzo wielu ludzi, ale to jest książka, której autorka, francuska biochemiczka, przekłada ustalenia naukowe na jakieś w miarę praktyczne, codzienne porady i wskazania tego, jak jeść, żeby wyregulować poziom cukru. Czy my jednak coś wiemy? To znaczy, czy nauka o żywieniu, o jedzeniu, o tym, jak ono działa, jak działa na nasze organizmy, jest dzisiaj taką sferą, o którą możemy się oprzeć, żeby dokonywać dobrych wyborów? Wydaje mi się, że sporo wiemy, ale są też takie głosy, że jedzenie jest jakby, znaczy może skupianie się takie zbytnie na diecie jest może... jakby marnowaniem zasobów, że lepiej się skupić na przykład na aktywności fizycznej, na śnie, czy na przykład na radzeniu sobie ze stresem. Jeden taki znany jest specjalista od długowieczności, Peter Attia, którego książka też niedawno ukazała się na rynku polskim, bardzo polecam też. Niestety nie w moim tłumaczeniu. On właśnie mówi, że tak naprawdę są ważniejsze rzeczy, że tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie prześledzić wszystkich tych szlaków biochemicznych. Nie dowiemy się, jak konkretnie na przykład, nie wiem, porcję 15 gramów orzechów, czy ona naprawdę jest taka dobra, czy nie. I że tak naprawdę najlepiej skupić się na aktywności fizycznej. Natomiast no, są jakieś rzeczy, prawda, które wiemy, tak? No wiemy na przykład, że nie wiem, dieta śródziemnomorska, są potwierdzone badania, które pokazują, że ta dieta faktycznie praktycznie dla każdej osoby będzie dobra, czy powiedzmy dla ogółu społeczeństwa będzie dobra. Oczywiście są jakieś osoby, które z jakichś tam względów nie będą mogły się stosować do wszystkich jej zaleceń. Więc tutaj mamy dowody naukowe, że to działa, czyli na przykład jedzenie większej ilości warzyw, nieprzejadanie się, na przykład jedzenie też o odpowiednich porach dnia, żeby na przykład nie na noc, bo jak zbliżamy się do pory pójścia spać, na przykład układ trawienny już gorzej działa, więc nie ma sensu najadać się wtedy jakoś bardzo, bo to też nam zaburzy sen. Więc jakby no, są różne głosy. Wydaje mi się, że no na przykład książka Glucose Goddess dużo jakby daje... Czyli druga książka Jessie Inchospe, prawda? Taka bardziej praktyczna, bo tam jest kilkutygodniowy program wdrażania, prawda? Tak, tak. Tam jest kilkutygodniowy program, tak? Czterotygodniowy dokładnie program, gdzie się stosuje te jej cztery takie najskuteczniejsze haki glukozowe, czyli takie jakby triki, które mają spowodować, że będziemy doświadczali mniejszych wahań poziomu cukru. W swojej pierwszej książce ona opisuje wszystkie 10 tych haków i one są wyciągnięte z badań naukowych. To nie jest tak, że ona sama sobie wymyśliła, po prostu wyciągnęła to skądś. Tylko oparła to na badaniach naukowych i wielu dietetyków wie już o tych hakach, tylko po prostu ona pokazała to w bardzo prosty, obrazowy sposób, który trafił do ludzi, mam takie wrażenie. I ona właśnie nie zakazuje też jedzenia, powiedzmy, jakichś tam grup produktów, tylko właśnie pokazuje, że możemy nawet jeść dokładnie to samo, co jemy teraz, tylko na przykład w innej kolejności, albo z drobnymi modyfikacjami i to może nam pomóc poczuć się lepiej. I faktycznie no, wiele, wiele osób faktycznie czuje się lepiej, no ale trudno, żeby nie czuły się lepiej, jeśli na przykład jedzą dzięki jej wskazówkom na przykład więcej warzyw, albo na przykład wychodzą na spacer po obiedzie. Nie mówię, żeby od razu jakiś tam ostry, nie wiem, bieg, prawda, na 10 kilometrów po zjedzeniu dużego posiłku, ale na przykład wyjście na spacer. Więc jeśli te osoby faktycznie wprowadzają większe ilości warzyw, ruch, tak, no to trudno, żeby nie poczuły się lepiej. Właściwie zarysowaliście, mam wrażenie, taką bardzo dramatycznie rozpiętą skalę. Z jednej strony olbrzymiej niewiedzy i takiego ślepego pola na skutek tego, że przemysł tworzenia żywności jest globalny i nie do prześledzenia. A z drugiej strony mam wrażenie, jest jakieś ogromne łaknienie w nas, żeby czegoś się chwycić. Czyli chociażby takich prostych, możliwych do wprowadzenia w codziennym życiu wskazówek, które jakoś poprawią tę naszą dietę i dadzą nam poczucie trochę lepszego życia. No więc w tej rozpiętości jest z pewnością wiele niepokoju i zagubienia, z którym wiele osób zgłasza się do na przykład Elżbiety Lange albo innych psychodietetyków i terapeutów. Zastanawiam się, jak te presje płynące z zewnętrznego świata, z kultury, na nas wpływają. Czy my jesteśmy właśnie ludźmi spragnionymi tego, żeby dobrze się odżywiać, czy ludźmi, którzy po prostu ciągle wpadają w jakieś pułapki, w poczucie, nie wiem, winy, że jemy źle. Z czym przychodzą pacjenci do ciebie? Pytanie do Elżbiety. Trudne bardzo pytanie. To jest pytanie złożone i wielowymiarowe. Przychodzą z różnymi bolączkami, najczęściej z cierpieniem, również z niewiedzą, bo można się w tym pogubić. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że żyjemy w kulturze jedzenia, która na nas oddziałuje i również w kulturze bardzo narcystycznej, dużo hedonizmu i dużo przyjemności I w kulturze Zachodu, która jednak jest określana kulturą wiecznej młodości i ciała bez skazy, więc to też tutaj mamy duży wpływ jednak całego przemysłu, który bazuje na takich bardzo podstawowych naszych potrzebach, czyli potrzebie przynależności i akceptacji. I nie wiem, czy my jesteśmy spragnieni tego, by zdrowo żyć. My jesteśmy głodni, nie jesteśmy głodni pokarmów, bo zgadzam się tutaj z przedmówcą absolutnie, że mamy dzisiaj główny problem współcześnie, to jest nadmiar jedzenia i jego dostęp, tylko my jesteśmy spragnieni uwagi, my jesteśmy spragnieni akceptacji, my jesteśmy spragnieni potrzeby bycia sobą. Ona w dużej mierze wynika z kryzysów właśnie przynależności, z kryzysu relacyjnego, który obecnie mamy. No wirus samotności ma się świetnie i również z kryzysu tożsamości. I na tym też bazują różne prawda, przemysły, które też bardzo wykorzystują nasze prymitywne mechanizmy psychologiczne, chociażby cały przemysł spożywczy. No przecież piekarnie w supermarketach po coś tam są. One oddziałują jakoś na nas, po to, żebyśmy więcej kupowali, ale też na takich bardzo prymitywnych, dziecięcych, narcystycznych potrzebach. Te hasła typu właśnie jest nowy rok, nowa wersja ciebie, najlepsza wersja ciebie. No to są takie hasła, w zasadzie nie wiadomo o czym. Więc i nie ale wiem, czy rozumiem, jesteśmy, że jakoś działają. No ale działają, bo one odnoszą się do naszych takich bardzo podstawowych potrzeb każdego człowieka, przynależności, akceptacji, jak będę fit, jak będę zdrowa, jak będę szczupła, no te takie prawda, iluzje pod tytułem, którymi się nas karmi, szczupła czy szczupły, znaczy szczęśliwy, odnoszący sukcesy, no to są iluzje, ale one jakoś na nas oddziaływują, bo uderzają właśnie w te podstawowe potrzeby. Ale więc no, mamy tutaj wiele czynników, bo po pierwsze ja jeszcze bardzo, jeśli mogę chwilę, odnieść się tutaj do wypowiedzi twojej, bo ona jest bardzo ciekawa i trochę chciałabym, to będzie odpowiedź też na to pytanie, ale jakby nawiązać, bo i trochę dodać, że dzisiaj jest trudniej, inaczej z relacją z jedzeniem z wielu powodów. W ciągu dekad to się bardzo zmieniło. Po pierwsze to jedzenie kiedyś było bardzo kontrolowane społecznie. Czyli mieliśmy, jeszcze w dawnych czasach, no to mieliśmy okresy głodu i sytości. Częściej jednak głodu, rzadziej sytości, bo to zależało od tego na przykład, co upolujemy, to wtedy mieliśmy sytość. Ale potem wraz z rozwojem cywilizacji i przemysłu, znaczy w zasadzie cywilizacji i pojawieniem się magazynowania jedzenia, no to już te okresy głodu się zmniejszyły w pewnych porach roku na przykład, bo mogliśmy magazynować jedzenie, ale to nadal nie oznaczało takiej dostępności jedzenia. Czyli tak naprawdę po pierwsze zrobienie posiłku było bardzo czasochłonne, dostęp do zapasów miały określone osoby, czyli na przykład kucharki, gospodynie, te zapasy w wyższych klasach też były kontrolowane społecznie i te posiłki były podawane o określonych godzinach, a w klasach takich ubogich i biednych, no to nie można było zjeść więcej, bo to oznaczało, że zjem rację żywnościową bratu czy siostrze. W związku z tym ta kontrola była społecznie, to jedzenie było kontrolowane społecznie. A dziś wraz z rozwojem przemysłu spożywczego i też przetwórczego, ta kontrola przeszła na naszą stronę i my sobie z nią kompletnie nie radzimy. Dlatego jest też trudniej, ale też również to, co się zmieniło na przestrzeni wieków, to jest też związane bardzo z naszą przyjemnością. Czyli ewolucja wykształciła mechanizm przyjemności po to, żebyśmy chętniej sięgali po jedzenie. Czyli to jest wdrukowane w nasze geny, że my chętniej sięgamy po produkty wysokokaloryczne, słone, słodkie i tłuste, ponieważ to jest uzasadnione biologicznie. Czyli nieznośne uczucie głodu widocznie nie wystarczyło, trzeba było wytworzyć mechanizm, prawda, przyjemności. No i ten neuroprzekaźnik dopamina, który jest odpowiedzialny za wszelkie uzależnienia, aktywuje się, robi nam się miło, więc ta perfidia polega na tym, że to po prostu działa. I ta przyjemność dzisiaj również działa na naszą niekorzyść, ponieważ ewolucja niestety nie przewidziała rozwoju przemysłu spożywczego. Że to jedzenie będzie tak bardzo dostępne, będzie w nadmiarze, i nie radzimy sobie z tą kontrolą, no i ta przyjemność dziś działa przeciwko nam. Dlatego jest tak trudno też, mimo tych różnych teorii naukowych, poradzić sobie, mimo że my wiemy. Między tym, co wiemy i tym, co jemy, jeszcze są emocje, którymi ja się zajmuję i te różne nasze właśnie podstawowe potrzeby, które w sobie mamy, tak? To są wielkie siły, z którymi się mierzymy. Elżbieta Lange powiedziała o tych siłach płynących z kultury, a pani Anno też przetłumaczyła na język polski książkę Ultra Przetworzeni Ludzie Chrisa van Tulleckena. I to jest z kolei opowieść o tym, że o tym, co właściwie chyba wszyscy znamy już ze swojej codziennej, z takich codziennych doświadczeń, że wchodzimy do sklepów, w których właściwie trudno znaleźć jakikolwiek produkt, który nie jest żywnością wysoko przetworzoną. Czyli właściwie co my jemy? Jedzenie czy coś, co je udaje? Ja nazywam takie produkty wysoko przetworzone produktami jedzeniopodobnymi, bo tak naprawdę te składniki, które tam są, gdyby one były spożywane przez nas jakby w pojedynkę, to tak naprawdę właśnie tak jak pisze ten autor tutaj książki Ultra Przetworzeni Ludzie, one nie byłyby rozpoznane przez nasz mózg jako żywność, jako pokarm. Bo jak spojrzymy, to tam są różne jakieś dziwne rzeczy, których normalnie przecież, nie wiem, 100 lat temu nikt nie jadł, bo nigdzie ich nie było, tak? Nikt jeszcze chyba nawet nie wymyślił niektórych z tych składników. Więc mi się wydaje, że to są właśnie takie produkty jedzeniopodobne. Tylko, że też nie chciałabym jakby tak straszyć, że wszystko, co ma jakąś, nie wiem, no na przykład jeden konserwant dodany, tak, że na przykład mamy normalne składniki, nie wiem, typu jakiś sos pomidorowy, tak, i mamy, nie wiem, że tam pomidory, nie wiem, bazylia i wszystkie inne takie, nie wiem, przyprawy, ale nie na przykład aromaty, tylko przyprawy i tam, nie wiem, wymienione majeranek, czosnek i na samym końcu będzie, nie wiem, typu kwasek cytrynowy, czy tam kwas cytrynowy, no to już też nie przesadzajmy, bo jakby no kwas cytrynowy, no jak jest na samym końcu, to jest go naprawdę bardzo niedużo. Ale są takie produkty, na przykład jakieś batoniki albo, nie wiem, ciastka różne. Jak spojrzymy, to ten skład jest często fatalny. Albo na przykład rogaliki francuskie z pewnego sklepu. No też jak przeczytałam kiedyś, spojrzałam na listę, to ona, nie wiem, no powinna mieć, nie wiem, tam mąka, masło, nie wiem, cukier, coś tam jeszcze. A tam było po prostu, nie wiem, chyba z 12 linijek i po prostu za głowę się złapałam, co ale to czy, jest tak naprawdę. Co to właściwie oznacza, że my jedząc nie jemy, bo ten nasz mózg i ten nasz organizm, te dziwne rzeczy, które nigdy nie rosły pod słońcem, nie czerpały żadnych składników z ziemi, nie były tak naprawdę w glebie, prawda? Jakby no nie ma tej całej biologicznej prawdy jedzenia w nich. To co one robią z naszym organizmem, a czego nie robią? No na przykład nie dostarczają nam odpowiedniej ilości białka. I też bardzo ciekawa była obserwacja w książce Chrisa, że dzieci teraz w Wielkiej Brytanii, które odżywiają się fatalnie, są coraz bardziej otyłe. Na przykład są też niższe. Bardzo możliwe, że to wynika z tego, że po prostu jedzą mniej białka, bo jak spojrzymy na, nie wiem, skład jakichś tam ciasteczek czy coś takiego, no to tam jest bardzo mało, zazwyczaj w takich typu produktach jest mało białka i bardzo duży odsetek dzieci je na przykład 80 bodajże procent swoich kalorii właśnie z żywności takiej ultra przetworzonej. To nie chodzi już o kwasek cytrynowy w sosie pomidorowym, tylko po prostu to są produkty, które nie przypominają jedzenia. I on tam opisuje właśnie, że jak organizm jest oszukiwany. Na przykład są to są ekstrakty chyba przypraw albo aromaty, już dokładnie nie pamiętam w tej chwili, że jakby możliwe, że jeszcze sztuczne zapachy, możliwe, że organizm jakby mu się wydaje, że on powinien coś dostać, bo na przykład to ma jakiś aromat, ale tak naprawdę nie dostaje tych różnych, bo na przykład w czosnku jest tam, nie wiem, on wymieniał tam, że jest cała bardzo długa lista różnych związków chemicznych i tak naprawdę nasz organizm nie dostaje tych związków chemicznych, tylko dostaje jakiś ekstrakt, tak? Więc on możliwe, że je coraz więcej, jakby sięgamy po kolejne tam, nie wiem, ciastko czy coś takiego, w poszukiwaniu tego, co powinniśmy dostać, bo nasz organizm bo dostaje jakiś tam sygnał. Nadzieja że coś, została wykreowana. Tak, może z kolejnym ciasteczkiem dostanie to, ale tak się nie dzieje. Mhm. Czyli możliwe, że jemy coraz więcej, coraz bardziej nie najadamy się pustką, czy jakąś fałszywą obietnicą. Tak, jeszcze chciałam dodać, że właśnie żywność ultra przetworzona jest często bardzo miękka, jakby się nad tym zastanowić. Zaraz się w taką papkę rozpada I to jest jeden z powodów, dla których właśnie łatwo jest się przejeść taką żywnością. I było przeprowadzone takie bardzo ciekawe badanie przez Kevina Halla, który jest jakby znanym naukowcem. To było ściśle kontrolowane badanie i tam były dwie grupy. Jedna grupa jadła żywność ultra przetworzoną, a druga jadła żywność taką, powiedzmy, minimalnie tam przetworzoną, tak jakby, nie wiem, domowe takie jedzenie, tak? I chodzi o to, że ta grupa, która była na tej diecie ultra przetworzonej, konsumowała średnio 500 kalorii więcej dziennie. No i oczywiście przytyła odpowiednio więcej, więc tymi produktami jest bardzo łatwo się przejeść i dlatego możliwe, że mamy teraz epidemię otyłości, po części przynajmniej. Czyli to jest opowieść o tym, że przemysł spożywczy nas wiedzie na manowce, ale z drugiej strony, Łukaszu, to pytanie do Łukasza Modelskiego. Bardzo mnie ciekawi, jakie naprawdę dzisiaj jedzenie zajmuje miejsce w naszej kulturze, bo mamy przecież równoległe trendy estetyzacji jedzenia, tak, fetyszyzacji jedzenia, food porn, całą armię influencerów, instagramerów, którzy nas karmią niesamowicie silnymi fantazjami o jedzeniu. Mamy kolejki do wypromowanych restauracji, jedzenie jako spełnienie właściwie jakiegoś marzenia i także jako wyraz statusu społecznego, więc dzieją się jakieś zupełnie sprzeczne rzeczy. No mnóstwo rzeczy tutaj można powiedzieć przy tej okazji. Zanim jednak to mnóstwo, jeszcze tylko do tego, co mówiła pani Anna, dlatego, że ludzkie zmysły, jak już wiemy, obserwując AI na przykład, są ułomne niestety, więc one już nie działają tak jak kiedyś. Kiedyś gorzkie było, wiadomo, no uwaga, może być trujące, a dziś to już nie ma znaczenia, więc oczywiście nauka jest potęgą. Istnieje taka nauka, która się nazywa, no umownie oczywiście, gastrofizyka i ona polega na tym, żeby zwodzić mózg po prostu i ona jest no, takim repozytorium, do którego sięgają przemysły produkujące przetworzoną żywność. Wiadomo, Anglicy świetnie też sobie z tą nauką radzą. Natomiast rola jedzenia, no spójrzmy, jak się zmieniła rola kucharzy. Dzisiaj kucharze są, nie należą do, nie wiem jak to powiedzieć, no, personelu domowego, powiedzmy, tak? Czy jakoś tak. To są ludzie sławni, to są ludzie, którzy wykonują jakąś pracę cieszącą się społecznym statusem, którzy mają nazwiska, którzy no, są ważni, bardzo dobrze opłacani. Wydaje mi się, że to jest jakiś... No, łatwo po prostu zorientować się, że coś z tym jedzeniem musiało się stać, że nagle jego producenci, to złe słowo, no, ludzie, którzy się nim zajmują zawodowo, w tym wypadku kucharze, zyskują tak wysoki status. Mnie się wydaje, że jedzenie jest takim... narzędziem pompowania osobistego statusu jednak. I to chwalenie się, w jakiej restauracji się jadło i to przerzucanie się gwiazdkami. Ja nie jestem od tego wolny, tutaj się uderzę trochę w siebie, no ale no jest jakimś takim, wydaje mi się, zwyczajem. Chciałoby się powiedzieć nowym. Oczywiście zawsze się ludzie chwalili, że mają wspaniałego kucharza, którego podebrali on carowi Rosji, a poprzednio gotował u Talleyranda. No ale to były przecież niepowszechne sytuacje. Dziś wydaje mi się, że tak jak jedzenie przetworzone, każde, możesz wszystko zjeść, możesz wszystko kupić w hipermarkecie przecież, jest powszechnie dostępne, tak, taka sytuacja, w której masz dostęp do wysokiego gotowania, jest również powszechnie dostępna. To jest takie budowanie statusu proxy trochę, tak? Dlatego, że nie określa cię już to, czy jesteś ważnym naukowcem, czy zrobiłeś coś dobrego, no ale ostatecznie chwalisz się tym, że zjadłeś tych trzech gwiazdkach. Więc wydaje mi się, że to jest wszystko bardzo, bardzo łatwe. No, dostępność gubi cywilizację, wiadomo. Ciekawa jestem, jak wy traktujecie jedzenie w swoim życiu. Czy jakoś się odnajdujecie w tym galimatiasie impulsów, podpowiedzi, czy wymagań płynących z kultury jedzenia, w której wszyscy żyjemy? 2 2 7 3, ten telefon jest czynny i czekamy na wasze także głosy. A tymczasem pytanie do Elżbiety Lange o to, jak my sobie radzimy z tymi sprzecznymi komunikatami, które do nas płyną, no bo na przykład ja mam niejasność, czy w tej chwili panuje wciąż moda na odchudzanie się, czy panuje trend body positive, który uczy nas akceptowania rozmaitych kształtów swojego ciała i czy ten trend jest dobry, czy on prowadzi do nadmiernej i niezdrowej akceptacji na przykład otyłości. Jak się my w tym odnajdujemy, ale też po prostu zastanawiam się, co to robi z naszymi emocjami. Te presje, które płyną z rynku i te presje, które płyną z no właśnie fetyszyzacji chyba po prostu jedzenia, to czym się kończą w gabinecie potem? No, nie radzimy sobie z tym kompletnie, dlatego że bardzo jesteśmy w tym pogubieni. No, moda na odchudzanie cały czas ma się świetnie. Ruchy body positive jakby robią wiele dobrego, ale myślę sobie, że w dużej mierze zaczynają być coraz... Jest dużo nieporozumień wokół tego, źle rozumiane, bo akceptacja siebie nie oznacza braku odpowiedzialności za swoje zdrowie i za swoje ciało i za to, co wyląduje na tym talerzu. To jest pewien rodzaj uznania tego, jak wyglądam i że ktoś i każde ciało zasługuje na szacunek, prawda? Natomiast no to nie zwalnia mnie z odpowiedzialności i to też często jest bardzo źle rozumiane. No sprzeczne teorie, dużo bałaganu, no mody, bo dzisiaj właśnie nadal trendy jest być na diecie, ale też do gabinetów trafiają osoby głównie dlatego, że to jakoś na nich wszystko oddziałuje. I na przykład jeśli przychodzą kobiety, to głównie dlatego, że jednak chcą być szczupłe i dobrze wyglądać, bo mają właśnie taką fantazję, że to im coś załatwi. Mężczyźni trochę z innych powodów, bo na przykład dlatego, że zdrowie podupada, albo kariera jest zagrożona, albo żona chce się rozwieść, bo już na przykład nie daje sobie rady z otyłością męża. Więc różne są te powody, ale też... jedzenie jest też bardzo emocjonalne i to też jest istotny tutaj element, który jeszcze tutaj nie padł, bo jest nauka, prawda, mamy kulturę, to ona na nas też oddziaływuje, nie jesteśmy bezludną wyspą, jesteśmy w tym osadzeni, bombardowani różnymi przekazami, już o tym wcześniej mówiłam, ale jedzenie również jest bardzo emocjonalne, było i zawsze będzie i ta zależność między jedzeniem a emocją rodzi się już z chwilą naszego urodzenia, bo jak przychodzi ta mama z tym mlekiem, prawda, z tym pokarmem, to ona nie tylko nas karmi i syci, ta pierwsza przyjemność jest zaspokojona, tylko daje też, prawda, uwagę, nie wiem, koi, tuli, poczucie bezpieczeństwa. Więc to jedzenie już jest wdrukowane, ta zależność w naszą psychikę od samego początku. Potem zaczyna się domaganie w sposób bardzo emocjonalny, za pomocą na przykład krzyku tego jedzenia, bo nie umiemy jeszcze werbalnie. Potem zaczynamy smakować, zaczynamy rozpoznawać, zaczynamy szukać swoich preferencji. Roczek, torcik, nagle bez rosołu nie leczy się przeziębienia, tak? Ciasteczka u cioci, świętujemy sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Więc coraz częściej przy wyborze pokarmu kierujemy się właśnie tą przyjemnością, a nie tylko zaspokojeniem tych fizjologicznych potrzeb. Bo my teraz, w ogóle od dawna już nie jemy, kiedy jesteśmy głodni, no prawda? Dokładnie. W naszej teraz, części świata. Teraz wrócę jeszcze do tego właśnie pytania, miejsc. Że ta przyjemność versus nadmiar jedzenia, versus to, że są jeszcze, że jedzenie jest emocjonalne, powoduje, że dziś my coraz częściej nadajemy taką rolę jedzeniu, które ono nie jest w stanie sprostać, czyli bardzo dysfunkcyjną. Czyli jedzenie stało się dziś substytutem na zaspokajanie różnych naszych potrzeb emocjonalnych, takim środkiem przeciwbólowym, nie? Czujemy samotność, jemy, brak sukcesów, jemy, regulujemy sobie jedzeniem emocje. Również na przykład niezaspokojone potrzeby seksualne, brak relacji, jesteśmy smutni, jemy, jesteśmy zmęczeni, jemy, jesteśmy zestresowani, jemy. I to jest bardzo nieadekwatne, nie? No i to jest ta bardzo dysfunkcyjna rola, która w głównej mierze wynika moim zdaniem z tego, co powiedział tutaj pan Łukasz, do dostępności z nadmiaru jedzenia i z tej przyjemności, którą daje jedzenie. A właściwie na czym polega terapeutyczna praca nad dojściem do takiego miejsca, w którym się jest w dobrej relacji z jedzeniem i swoim ciałem? Co to znaczy w takim wymiarze psychologicznym? No to bardzo ciekawe pytanie, bo my bardzo często poszukujemy tych odpowiedzi właśnie na zewnątrz. Niech świat mi powie, jak mam jeść, nie? Niech mi jakaś dieta powie. Mamy zegarki inteligentne, mówią, ile kalorii spalonych, kroków zrobionych. No to jest taki sposób na unikanie kontaktu ze swoim ciałem i ze sobą, no bo nie można mówić o relacji z jedzeniem w oderwaniu od relacji z ciałem, prawda? No bo to ciała dotyczy. No bo ja jako terapeutka rozumiem, z czego to wynika. To głównie wynika z tego, że emocje są stanem ciała i że w ciele również w ten sposób brak kontaktu z ciałem, to jest brak kontaktu też z bólem i z cierpieniem, również tym z kiedyś, prawda? Z tych naszych też osobistych historii, które też tutaj mają znaczenie i wpływają na relacje z jedzeniem. Więc to, co w gabinecie próbujemy zrobić, to po pierwsze stworzyć taki sposób odżywiania, który będzie mój. Rzadko kiedy ktoś się nad tym zastanawia, poza teoriami, one jakieś oczywiście są i można na nich bazować, one są bardzo ważne, bo my mniej więcej większość osób, które do mnie przychodzi, wie, jak się zdrowo odżywiać. I my świetnie wiemy, znamy te teorie, prawda? Ale co z tego, że to wiemy? Jeszcze to jest bardzo trudno wprowadzić w życie, bo mamy różne mechanizmy obronne i szukamy takiego sposobu, który będzie mój, który mi służy. Bo my się nie zastanawiamy nad tym, jak ja trawię, co mi służy, co lubię, co mi smakuje, jak to można wkomponować w mój styl życia, ile posiłków tak naprawdę potrzebuję. Ja nie jestem w stanie zjeść 5 posiłków dziennie, no nie ma takiej opcji, dla mnie to jest za dużo. I my w ogóle się nad tym zastanawiamy, więc tego poszukujemy. To tak w relacji, prawda, z jedzeniem. I ten sposób jedzenia ma być taki, który ma mi służyć na całe życie, a nie tylko chwilowo, tak jak jakaś dieta i moda, tak? Bo każdy na diecie, kto jest, to marzy tylko o tym, żeby ona jak najszybciej się skończyła. Umówmy się. No. Elżbieta Lange, Łukasz Modelski, Anna Wrzostowska w studiu Trójki. Rozmawiamy o tym, co znaczy żyć dobrze, jeść, żyć dobrze i mądrze i zdrowo. Jeśli macie pytania albo jakąś myśl, to zapraszamy 2 2 7 3. Pani Anno, ja się zastanawiam nad tym, czy da się żyć zdrowo aż do śmierci. A pani przez jakiś czas przynajmniej prowadziła w mediach społecznościowych taki profil, Long Live Anne, jeszcze jeśli dobrze pamiętam. I wydaje mi się, że pani takim wyznaczonym celem czy marzeniem było przeżyć własnego dziadka, który świetnie funkcjonował i przeżył 103 lata. I zastanawiam się, jak pani idzie ten projekt i czego się pani trzyma? Czy pani znalazła taką indywidualną, dobrą drogę, o której Ela Lange przed chwilą mówiła? Mi się wydaje, że znalazłam. Trzymam się w dalszym ciągu głównych wytycznych. Staram się skupić na takich filarach jak dbałość o sen, no, nieprzejadanie się, utrzymywanie stałej wagi, budowa masy mięśniowej, która jest czymś super ważnym, a niestety wiele osób nie jest świadomych tego, jak bardzo to jest ważne, zwłaszcza mam wrażenie, że kobiety jakby nie są zbyt skłonne do budowy masy mięśniowej, bo boją się, że będą wyglądać zbyt męsko. Natomiast masa mięśniowa, znaczy taka trochę większa masa mięśniowa niż przeciętna w późniejszym wieku, najlepiej jakby pokazuje, ile będziemy żyć, krótko mówiąc. Osoby o bardzo niskiej masie po prostu raczej umrą szybciej niż osoby o wyższej masie mięśniowej. Także o to staram się dbać. Też wykonuję treningi cardio. Staram się wykonywać średnio 10 tysięcy kroków dziennie. Do tego używam takiej zwykłej, prostej, taniej opaski, która no mniej więcej mi zmierzy liczbę kroków. Co jeszcze? No staram się nie stresować, oddawać też się jakimś swoim pasjom, no bo bez pasji, bez radości życia, powiedzmy, no to wydaje mi się, że nie ma tak naprawdę po co żyć, jeśli czujemy się beznadziejnie, tak? Jeśli na przykład, nie wiem, no jesteśmy, nie wiem, sami, jest nam nudno, nie mamy żadnej pasji, tak? No to możliwe, że nie będziemy chcieli żyć długo, albo na przykład mamy jakieś problemy psychiczne, tak? Bo też właśnie spotkałam się z taką opinią, że właśnie ja mówię, że ja chciałabym bardzo długo żyć, a ktoś, kto ma problemy psychiczne, bliska mi osoba powiedziała, że no dla mnie życie jest cierpieniem i tak naprawdę ja nie chciałabym długo żyć, bo dla mnie to jest cierpienie. No i to dało mi do myślenia i też Peter Attia właśnie pisze o tym w swojej książce, że on miał bardzo duże problemy psychiczne i no doszedł do wniosku właśnie takiego samego jak moja koleżanka, że trzeba po prostu czerpać radość z życia, żeby chcieć żyć długo. No więc jasne. Staram się też czerpać radość z życia. Zadzwonił do nas pan Dariusz. Ja bardzo naszych gości proszę, żebyście założyli słuchawki, żebyśmy wszyscy się słyszeli. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Słuchamy. Dobry wieczór. Nawet tutaj w tej audycji państwo zauważyliście, że no w zasadzie bardzo dużo jest podejrzeń graniczących z pewnością, że ta wysoko przetworzona żywność stwarza największe problemy, jakie w tej chwili mamy jako wszystkie społeczeństwa, nie tylko polskie. I zastanawiam się, dlaczego zamiast skupić się nad walką nad tym, żeby doprowadzić do stworzenia takich przepisów, żeby zabronić tworzenia tej żywności, to my się skupiamy na dietach, jakimś zdrowym trybie życia. A powinniśmy te chyba siły skierować w tą stronę, żeby walczyć, przekonywać polityków, którzy stanowią przepisy, żeby jednak tego to zabronili, bo co z tego, że pojedynczy produkt będzie miał czegoś w dozwolonej ilości, jakby nie wiemy, ile w ogóle tego produktu możemy spożyć i kupimy, nie wiem, 10 różnych rzeczy, w którym każdy jest coś zgodne z normą, a suma tych 10 powoduje, że to jest niezgodne z jakąkolwiek normą. Bardzo panu dziękuję. Ja myślę, że pan Dariusz wprowadził bardzo ciekawy wątek. To znaczy, czy my w tej kulturze jedzenia, żywienia i w tej rzeczywistości regulowanej w dużej mierze przez przemysł żywnościowy i to, co on nam podsuwa, jakie my mamy, słuchajcie, tak naprawdę szanse dokonywania dobrych dla siebie wyborów? No, co możemy? Spróbujmy to nazwać. Pani Anna trochę opowiedziała o swoim stylu życia i o tym, jak dużo robi dla siebie i to jest godne uznania. Wydaje mi się, że też naprawdę bardzo angażujące. To jest jakaś taka decyzja o kochaniu swojego życia tu i teraz. Ale pytanie jest o to, jak dużo my możemy swoimi indywidualnymi decyzjami zdziałać no właśnie w takiej cywilizacji żywienia, w jakiej jesteśmy. Łukaszu. No, przede wszystkim zgadzam się z panią Anną, że najpierw masa, potem rzeźba. To słuszne podejście. Po drugie, wydaje mi się, że, no, że nie mam dobrych wiadomości, bo oczywiście możemy o siebie zadbać i możemy być tak zadbani, na ile nam pozwala nasz czas, jednym słowem, no. To są rzeczy czasochłonne. Wszystko. Chodzenie w stosowne miejsca, żeby nabyć stosowną sałatę, a w innym miejscu, żeby nabyć mięso, jak ktoś je, czy jakoś tak. No to są godziny. To wszystko wymaga bardzo dużo czasu. No ale też trochę znowu o tym, o czym mówiłem na początku, że jest coraz więcej rzeczy, na które nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na skażenia, na zatrucia, na powietrze, na jakość wody, na jakość gleby. To są rzeczy po prostu, nad którymi kompletnie nie panujemy. I no, życzę wszystkim, żeby żyli 110 lat, ale wydaje mi się, że te rekordy sprzed dwóch pokoleń są raczej słabo powtarzalne. Jakby wydaje mi się, że może farmakopeja tutaj coś tam podsunie za jakiś czas, ale no nie mam tutaj jakichś wielkich, optymistycznych zapatrywań. Co możemy robić? Wydaje mi się, że droga pani Anny jest słuszna, to znaczy i pani Anna, i pani Urszula, i pani Elżbieta, przepraszam bardzo, Z obu tych stron płyną głosy o tym, żeby zachowywać jakiś rodzaj ascezy, tak? Czyli że przyjąć, że człowiek się składa i z ducha, i z ciała, dostrzegać te dwie rzeczy i zastanawiać się, co potrzeba jednemu, co potrzeba drugiemu. To są takie rzeczy, co ludzkość już jakoś się ćwiczyła i wydaje mi się, że to jest droga słuszna. Natomiast jaki nie będzie łatwo. Niełatwo. Nie. Natomiast jaki będzie jej koniec czy punkt dojścia, tutaj byłbym sceptyczny. Ela, a czy do ciebie do gabinetu przychodzi dużo osób, które masz poczucie, że są właśnie jakoś tak nieadekwatnie obciążone tym poczuciem indywidualnej odpowiedzialności za to, jak jedzą, jaką mają relację z jedzeniem, z ciałem? Co tutaj się udaje w tym jeden na jeden tak naprawdę zmienić? No bardzo, bardzo, dlatego że ja bardzo często słyszę, to tylko ja tak beznadziejnie jem, to tylko ja jestem, nie wiem, taka gruba, to tylko ja tak nie potrafię, to tylko ja nie mam takiej silnej woli, to tylko mi się tak nie udaje, że przychodzą prezeski wielkich firm, które zarządzają potężnymi przedsiębiorstwami i ludźmi, a ja nie umiem tym talerzem tak zarządzić, no przecież to jest jakiś skandal. Więc oczywiście, że kultura wpędza nas w ogromne poczucie winy i mamy taką biegunowość, że po jednej stronie bieguna mamy ogromne poczucie winy, a po drugiej tą przyjemność, która jest jakoś też zachęcająca. Ja się zgadzam tutaj, że skala jest też ogromna. I że to jest właściwie bardzo trudne, dlatego jakby mówią o tym też statystyki. I ja, to, co jeszcze nawiążę do tutaj pytania, że samą świadomość siebie na pewno bardzo będzie pomagała, czyli też ta praca nad sobą, edukacja, że my powinniśmy też jakoś wiedzieć i poszukiwać, ale nieustająco brakuje prewencji. No i statystyki, gdzie my mamy pandemię otyłości na świecie, pandemię cukrzycy w Polsce, naprawdę jest tragicznie, dramatycznie, że jedna trzecia trzylatków już ma nieprawidłową masę ciała. No i to jest znowu o tym, że my jemy za dużo. To pokazuje, że ta samoświadomość i że ciągle brakuje tej prewencji, ciągle pracujemy tylko i wyłącznie na objawach, nawet w gabinecie, tak? Jak przychodzi ktoś, kto boryka się z otyłością, z nadwagą czy z zaburzeniami odżywiania, to też nad tymi objawami musimy się zająć. Więc staram się oczywiście, żeby odbarczać, że to nie jest tak, że my tylko jesteśmy tutaj jakąś bezludną wyspą, bo ta kultura na nas oddziaływuje. I to, co słyszymy, to w czym jesteśmy, cały czas nieustająco też nas traumatyzuje i jakoś też na nas wpływa. Więc też trzeba to jakoś ograniczyć. Ale dla mnie to też samoświadomość na pewno... Zawsze mamy jakiś wpływ. I jeśli każdy będzie miał wpływ na siebie, to w jakiejś skali też myślę, że zmieni świat. Pani Anno, już tak krótko na koniec chciałam zapytać, ten przemysł ultra przetworzonej żywności, w ogóle myśli pani, że da się jakoś wyregulować? Czy te postulaty, prewencji, regulacji, to jest przemysł jednak globalny? To jest kwestia, która była omawiana właśnie w książce Chrisa Ultra Przetworzeni Ludzie. On tam podał przykład jakiegoś kraju z Ameryki Południowej, ale teraz nie pamiętam dokładnie, który to był kraj, i tam jakby wprowadzono takie obostrzenia, jak można na przykład reklamować produkty dzieciom. I na przykład było tak, że nie można umieszczać takich kreskówkowych postaci na bodajże opakowaniach, na przykład z pewnego produktu, już tam nie pojawia się pewna rzecz, która powiedzmy, taka zabaweczka mała, tak, która miała przyciągnąć dzieci. I wprowadzono też takie dokładne oznaczenia, że to jest żywność, jakiś taki czarny znak był, chyba jakiś ośmiokąt czy coś takiego, który mówił, że to jest żywność bogata w sól, w tłuszcze nasycone, że od razu było wiadomo, że to jest zdrowa żywność. Próby takich czerwonych flag już są wdrażane. Koniec końców z tym całym wielkim światem i koktajlem rozmaitych informacji zostajemy sami. Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza rozmowa